Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbe a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Geçen bir kardeşim yazmış, ya hocam diyor, 40 tane diyor tam sohbetini seyrettim. Her sohbete diyor aynı dualarla başlıyorsun. Çok uzun tutuyorsun hocam diyor ya. Direkt olaya giriş yapar mısın? Heyecanla bekliyorum diyor. Hangi ayeti seçmişsin diye bekliyorum ama hep aynı girişi yapıyorsun diyor kardeşim. Bütün o bir saatlik sohbetim var ya. O bir saatlik sohbeti hep bu baştaki duaları yapmak için yapıyorum. Aslında buraya toplanmamızın gayesi bu baştaki dualardır. O sohbet işin ilmi boyutudur. O dualar Kur'an-ı Kerim'in içinden özenle seçilip alınmış olan dualardır. Bütün o sohbetin içindeki feyiz, muhabbet, aşk bu dualar vesilesiyle geliyor. Ben o sohbeti bu dualar için yapıyorum. Dolayısıyla işin kritik yeri bu dualardır. Bu duaların Arapçasını da, Türkçesini de iyi ezberleyin, hayatınızın her alanına monte edin. Ben çok büyük faydalarını gördüm, inşallah siz de göreceksiniz. İnşallah. Hatırlatmamızı da yapalım. Telefonları uçak moduna alın. Kendinizi uçuş moduna alın. Allah'ın izniyle şimdi iki tane ayet okuyacağım. Ayetleri dinlediğiniz anda uçuş moduna geçeceksiniz böyle. Bulutların üstünde uçacaksınız bir izinle. Allah-u Teala bu iki ayeti kerimede bize yaratıcının kim olduğunu delillendiriyor. Herhangi bir nimete kavuşmuş olan bir adamın bu nimeti yaptığı şeyler sonucunda mı? Yoksa tamamen Allah'ın verdiği hediye sonucunda mı aldığını bu ayetler bize anlatıyor, bildiriyor. İnşallah bu ayetleri iyice idrak edip öğrendikten sonra, tefsirini dinledikten sonra herhangi bir nimete eriştiğimiz zaman bunu ben kazandım, ben yaptım demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Allah verdi diyeceğiz. Allah verdi. Ben yaptım demeyeceksin. Çünkü şeytan ben dedi. Şeytan ben biliyorum dedi. Senin bir farkın olması lazım şeytandan. Farkımız ne? Allah verdi. Bize bu nimetleri Allah verdi. İşte biz bunu bu akşam Allah'ın izniyle iyice idrak edeceğiz. Ve bundan sonra ne nimet verirse Allah bize bu sözü söyleyeceğiz. Bu nimeti bize Allah verdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Rabbimiz muhakkak doğru söyledi. Bize şöyle dedi. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ. Siz öldürmediniz onları. Onları siz öldürmediniz. İmam Fahreddin Razi bu ayet-i kerimenin nüzul sebebinden bahsederken şöyle der. Bütün müfessirler bu ayetin nüzul sebebi olarak Bedir Savaşı'nı söylemişlerdir. Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazandığı anda Müslüman savaşçılar birbirlerine şöyle dediler. Ben onu öldürdüm. Ebu Cehil'i ben öldürdüm. Öbürünü ben öldürdüm. Şu lideri ben öldürdüm. Hayır hayır, onu ben öldürdüm. Oku ben atmıştım ona. Sen son kılıcı vurdun gibi birbirlerine övünürcesine kimleri öldürdüklerinden bahsettiler, gururlandılar. Çünkü burada 313 kişi var. Karşı tarafta 1000 kişi var. Full zırh, full silah ve full atlı. Burada 5 tane deve, 10 tane at. 313 kişi. Zırh yok. Silahlar var. Yalın kılıç. Silahların, kılıçların kını bile yok. Fakirlik. Allah bir orduyla beraber olduğu zaman rakamların bir ehemmiyeti yoktur. Allah kime derse ki ben sizinle beraberim, o ordu kesin galiptir. O savaşı kesin o ordu kazanır. İşte Bedir Savaşı bunun en büyük delilidir. Her askere 3 asker düşüyor, 3 kafir düşüyor her Müslümana. Fakat savaşın neticesinde Allah'ın yardımıyla kazandıktan sonra bir gurur ortaya çıkıyor. Kardeşler, bu dünyada hepimizin başından bu olay geçiyor ve geçmekte ve geçecek. Sahabi efendilerimizin bile başından geçtiyse bu gurur, bir şeyleri yaptık, biz kazandık, biz vurduk, biz kırdık olayı onların başından da geçtiyse bizim de başımızdan geçecek. Herhangi bir nimeti elde ettiğimizde bunu ben yaptım diyeceğiz. Bazen şeytan bizi gaflete sokacak. Hemen neyi hatırlayacağız? Bu ayeti kerimeyi hatırlayacağız. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ Allah o ben öldürdüm, ben öldürdüm diyen sahabiler hakkında bu ayeti kerimeyi indirdi. Siz öldürmediniz onları. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَلَاكِنْ onları Allah öldürdü. Kimmiş canı alma verme, yaşatma ya da öldürmenin muktediri? Allah. Bakın insanların yaptığı tek şey ne? Kesbetmektir. Olayı kesbetmek. Yani o konuda çalışmak. Bir adam başka bir adamı öldürmeye giderse, bu adamın üzerine bir şarjör mermi boşaltsa 14 tane. Allah öl demedikçe, tamam ey Azrail bunun ruhunu al demedikçe o adam ölmez. Ben burada 3-4 sene önce bir haber okudum. 25 kuruşun yiyip yaşayan adam. 25 kuruşun. Olur mu hocam ya? Adam var tek kurşunla ölüyor. Bu adama 25 tane kurşun gelmiş. Ameliyata sokmuşlar. 8 saatlik bir ameliyat sonunda adam hala yaşıyor. Ne çıkıyor burada ortaya? İnsan insanı öldüremez. Sadece öldürmek için hamle yapar. Öldüremese bile Allah öldürmüş günahı yazar. Çünkü kesbetti. O ameli, haram olan ameli kesbetti ve onu öldürme girişiminde bulundu. Allah tamam ey Azrail bunun vadesi bu kadardı zaten derse ve ruhunu kabzetme emrini verirse Azrail o adamın ruhunu o anda kabzeder. 5 tane ok yer savaşta ölmez. Ayağa kayar, düşer, kafasını taşa vurur ölür. Onun eceli o anda gelmiş demektir. Bak oklar, kurşunlar sadece bir vesile demektir. Dolayısıyla ehli sünnet akidesinde bu ayet-i kerimeyi temel alarak ne diyorlar? Herhangi bir insan başka bir insanı öldürme girişiminde bulunduğu zaman öldüren o insan değildir. Öldüren hakikatte Allah'tır. O insan sadece hamle yapmıştır. Bu meseleyi böyle anlamak lazım. Sahabi efendilerimiz de bu ayetin ilk kısmını görünce diyorlar ki aa demek ki biz yapmamışız bu işi. Biz öldürmemişiz. Kim öldürmüş? Allah öldürdü. Devam etti Allah'ımız. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Şimdi de Efendimiz Aleyhisselam'a geçti. Attığın zaman sen atmadın ey Habibim. Muhammed Aleyhisselam ne attı daha savaşın hemen başında? Müşriklerin ordusunu görünce 1'e 3 bin kişi zırhlı, atlı, kuvvetliler, heybetle, çalgılarla, çengilerle geliyorlar. Bizimkiler yamalı elbiselerle 313 kişi. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Ya Rabbi bu senin son ordundur. Eğer bu Müslümanların savaşı kaybetmesine izin verirsen sana yeryüzünde ibadet edecek bir tek kul kalmayacak. Bana vaat ettiğin yardımını bekliyorum Allah'ım. Deyince Allah kimi gönderdi? Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. 3000 melekten önce Cebrail Aleyhisselam bir kere geldi. Ne dedi? Ey Allah'ın Resulü bir avuç toprak al. Yerden bir avuç toprak al. Müşriklerin yüzüne serpiştir. Kardeşler arada yüzlerce metre mesafe var. Toprak ne kadar gider? 3 metre, 5 metre gider. Rüzgar varsa o kadar da gitmez. Ama Allah'ın peygamberi bunu Cebrail Aleyhisselam'dan işitti mi? İşitti. Buna vahiy denir. Bizzat Allah'tan aldı ve getirdi demektir. Vahiy yapılmak zorundadır. Fikir üretemez. Muhammed Aleyhisselam o konuda fikir üretemez. Onu yapmak zorunda. Mantıklı olmasa bile. Karşı taraf yüzlerce metre ileride 1000 tane düşman var. Yerden toprak alacak ve onların yüzüne serpiştirecek. Gitme imkanı yok. Ama emir Allah'tan geldiyse bunu yapmak istedi. Ve kime emir verdi? İmamımız Ali'ye emir verdi. Allah ondan razı olsun. Dördüncü halifemize dedi ki, ey Ali, bana küçük küçük çakıl taşlarından bir avuç topla getir. Çakıl taşlarını aldı, İmam Ali getirdi Efendimiz Aleyhisselam'a. Efendimiz Aleyhisselam, ya Allah, Bismillah dedi, attı. Rüzgar ve melekler o çakıl taşlarını aldı, çoğalttı, müşriklerin burunlarına ve gözlerine soktu. Bütün savaş boyunca gözlerinde ve burunlarında zor nefes aldılar ve zor gördüler. Bakın, bir tek küçük bir kirpik tanesi bile gözünüzün içine girdiği anda o sizi saatler boyu rahatsız eder. Her gözünüzü açıp kapamada, o göz kapaklarını açıp kapatmakta, o bir saat, iki saat boyunca ne kadar durursa o kirpik tanesi gözünü rahatsız eder. Daha beterini söyleyeyim, toz zerresi veya minik taş. Rüzgar geldi, gözünün içine girdi. Onu çıkartıncaya kadar canın çıkar. Daha kötüsü, kaşırsan, sert bir şekilde göz kapağını kaşırsan, o taş, o küçük toz zerresi gözünün retinasını çizer. Birkaç sene boyunca her tarafa çizik bir gözle bakmak zorunda kalabilirsin. Gözlüğünün camının çizilmesi gibi. Retina da gözlük camı gibidir. O toz zerreciklerini müşriklerin üzerine atınca Allah'ın emriyle, Allah'ın ol demesiyle, ayet-i kerimeyi bir kere daha hatırlatayım size. Allah izin vermedikçe toz zerreleri bile hareket etmez. Toz zerreleri. Bakın, burada bir izin söz konusu. Allah toz zerrelerine emir veriyor, rüzgara emir veriyor ve o zerreler nereye giriyor? Bir, buruna. Nefes almaları zorlaşıyor. Burnun tıkalı olduğu zaman zor koşarsın, zor nefes alırsın. Nefes alma yüzden düşer. İki, gözler. Gözler burundan daha tehlikeli. Bütün savaş boyunca gözleri o toz zerreleriyle tıkanıyor. Kılıcı sallıyorken diğer eliyle de gözünü açmaya çalışıyor. Gözünü temizlemeye çalışıyor. Bunu kim verdi? Allah-u Teala verdi. Ama Muhammed Aleyhisselam şöyle demiyor. Bunu ben attım demiyor. Bunu atan sen değilsin. Sen sadece olayı kesbettin. Allah'ın emrini yerine getirdin. Olayı yapmak için Allah'ın emrini tuttun ve hamle yaptın. Kul hamleyi yapar. Sonucu kim yaratır kardeşler? Sonucu Allah yaratır. Sen kalbinde namaz kılma isteği var mı? Var. Ama sadece bu istekle evinde oturmakla bu namazı kılamazsın. Ne yapman gerekiyor? Hamle yapman gerekiyor. Camiye doğru hamle yapacaksın. İlim meclisine doğru hamle yapacaksın. Sohbet arkadaşına doğru hamle yapacaksın. Nereye gidiyorsun? İlim meclisine. Beni de götür. Hamle yapacaksın. Bu hamleyi yapmazsan evinde otur, idare et, bekle. Tıpkı neye benzer? İşe gitme gitme, evinde aylık bekle. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Aylık alabilmek için, maaş alabilmek için işe gidip gelmen gerekiyor. Ve bunu istikrarlı bir şekilde yapman gerekiyor. Hidayet de bunun gibidir. Allah'ın yardımı da bunun gibidir. İstiyorsan Allah'ın yardımını elde etmek, hamleni yapacaksın. Attığın zaman da sen atmadın diyor Muhammed Aleyhisselam, Allah Teala. Kim atmış? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَلَاكِنْ Allah attı. Sen atsaydın insanın attığı kısıtlıdır. Bir yere kadar gidebilir. Allah attığı zaman bırak yüzlerce metre ileriyi, binlerce kilometre ileriye gider. Ve o toz zerreleri gözüne gelir. Hidayet için hamle yapman gerekiyor, koşturman gerekiyor. Ben evimde otururum, bütün insanlığın hidayet için dua ederim ama hiçbir şey yapmam. Allah dilerse zaten onlara hidayet eder. Böyle iş var mı? 3 gün önce bir mesaj aldım. Hatay'dı yanılmıyorsam, bir köy Nusayri dinine mensup bir köy. Nusayrilik ne demek kardeşler? Şia'nın en uç kolu, en sapkın kolu. Şia 60 mezheptir. En hafif sapması Hazreti Ali bütün sahabeden üstündür der. En büyük sapması Nusayrilerdir. Hazreti Ali zahiren imamımız, batinen Allah'ımızdır der. Allah imamımız içine hulul etmiştir der. Bunlara Nusayrilik dini denir. Artık İslam'dan tamamen sıyrılmışlar. Bırakmışlar İslam'ı, farklı bir dine geçmişler. Şimdi bu köye 4-5 tane ihtiyar İslam davetçisi gidiyor ve Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Büyük heyetlere, onların kafa adamlarına, ihtiyarlarına, yaşlılarına, tecrübelilerine. Onlar İslam'ı kabul edince kendi köy halkını topluyorlar. Ve diyorlar ki, böyleyken böyle biz İslam'ı kabul ettik. Hakikaten bizim inanışımız Allah'ın getirdiği dinden çok daha farklı bir pozisyonda. Ve biz bir insanı ilah edinmişiz. Ama babalarımız, dedelerimiz bize bunu böyle anlattığı için doğrunun bu olduğunu düşünüyorduk. Ta ki bize gerçek İslam'ı bu kardeşler anlatıncaya kadar. Biz şahitlik edin ki Müslüman olduk. Şehadet getirdik. Allah'tan başka hiçbir ilahın varlığını kabul etmiyoruz. Ve İmam Ali'yi onun Resulünün dostu ve halifesi olarak kabul ediyoruz. Dediler ve Müslüman oldular. Bir köy kardeşler, bakın bir köy. Bu o 4-5 tane İslam davetçisi abimiz, yaşlı amcamız. Bu adamlar bütün bir köyün Müslüman olmasına vesile oldular. Bunu nasıl yaptılar? Hamle yaparak, kesbederek yaptılar. Gittiler. Ayaklarına kadar gittiler. Evlerinde oturup zikir tesbihi çekip onlara da Allah'ım hidayet ver deyip hiçbir şey yapmadan durmadılar. Sen de insanların bir şeyler yapmasını istiyorsan hamlede bulunman gerekiyor. Çalışma yapman gerekiyor. Ve çalışmanın neticesinde başarı geldiği zaman da şunu demeyeceksin. Ben onların Müslüman olmasına vesile oldum. Ben yaptım. Demeyeceksin. Hayır. Allah yaptı diyeceksin. Yapan sen değilsin. Mevlana Camii rahmetullahi aleyh velilerin önde gelenlerindendir. Bir gün bir kadın geliyor elinde küçük kız çocuğuyla. Mübarek zat, ey Allah dostu, ey alim kişi. Senin duan bereketliymiş. Allah hastalara şifa veriyormuş. Şu benim kızımın gözleri görmüyor. Bu kızıma bir dua et de Allah gözlerini açsın. Mevlana Camii diyor ki, ey kadın, ben İsa aleyhisselam mıyım ki ölüleri dirilteyim, körleri gördüreyim? Ben basit bir adamım. Diyor, peşinden de dua yapıyor. Allah'ım, bu kadının şu anda sıkıntısı vardır. Sen bu kadının, kızının gözlerini aç diye peşinden dua yapıyor. Duayı yaptığı anda bir ses işitiyor Mevlana Camii. Ses şöyle diyor. Ölüleri dirilten ve körleri gördüren, hastalara şifa veren İsa değildir. Allah'tır. Celle Celaluhu. Onun şanı ne yücedir. Ses bu. Bu ses nereden gelebilir? Ya bir daha önce vefat etmiş olan bir alimin ruhaniyeti gelmiş seslenmiştir. Yahut da bir melek gelmiş seslenmiştir. Bu ses oradan gelir. Mevlana Camii bunu duyduğu anda secdeye kapanıyor. Allah'ım beni affet diyor. Ben onu kastetmedim. Bir günaha girdim ise beni affet. Ben iman ettim ki senden başka yaratıcı yoktur. Fakat İsa aleyhisselam vesile olduğu için ben bunu böyle söylemiştim diyor. Gözyaşları içinde Allah'a tövbe ediyor. Başına bir kaldırıyor, bir bakıyor. O küçük kız çocuğunun gözleri görür olmuş. Sadece işi sahibine teslim ediyor. Körleri gördüren İsa aleyhisselam mı kardeşler? İsa aleyhisselam değil, İsa aleyhisselamın dua ettiği bir zat var. O zat kim? Allah'ım bu kulunun gözlerini gördür. Mesih diyor. İsa Mesih demelerinin sebebi bu. Elini koyuyor gözlerinin üstüne. Allah'ım bu ama kulum görmüyor. Bunun gözlerine şifa ver. Elini çekiyor. Allah gözleri gördürüyor. Hristiyanların büyük çoğunluğu ne diyor? İsa ancak Tanrı olabilir. Bunu ancak bir Tanrı yapabilir diyor. İşi aslına teslim etmiyorlar. Yaratıcısına teslim etmiyorlar. Allah'a teslim etmiyorlar. İnsana addediyorlar. İnsana addettikleri için şirke düşüyorlar. Olay bu kardeşler. Şirk ile iman arasında çok hassas ince bir çizgi var. Allah'ın yanına kimi severseniz sevin, asla Allah'ın yanına koymayacaksınız. Hep altına koyacaksınız. Hep altına. O önce kuldur. Ben bu peygambere aşığım ama onun kul olduğunu biliyorum. Ben bu Allah dostuna, bu alime aşığım ama onun kul olduğunu biliyorum. Önce kul. Önce kul dersen Allah'ın yanına koymazsın. Çok sev, çok yücelt ama ilahlaştırma. İlahlaştırırsan o zaman Hristiyanlardan bir farkın kalmaz. Yahudilerden bir farkın kalmaz. Yahudiler dedi ki Tevrat 1 milyon ayet. Tevrat'ı ezbere bilen Üzeyir aleyhisselam. Üzeyir. Bu olsa olsa tek kişi ezbere biliyor. Başka kimse ezbere bilmiyor bu Tevrat'ı. Olsa olsa bu hafızayla, bu zekayla Allah'ın oğlu olabilir. Başka bir şey olamaz. Bakın çok anormal bir şey. Müthiş bir zeka, müthiş bir hafıza veriyor Allah Teala. Ve bunlar o insanı da ilahlaştırıyor. Allah'ın 2 tane oğul addediyorlar Allah'a. 1. Üzeyir. 2 İsa, Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Haşa biz müminler bunu kabul etmiyoruz. Biz Allah'a oğul ya da hanım, kadın addetmiyoruz. Eşi yok ki ortağı olsun. Onun ortağı olabilmesi için bir eşi olması lazım. Bir benzeri olması lazım. Benzeri yoksa nasıl ortağı olacak? İşte buna tevhid denir, buna iman denir. Allah'ımız Muhammed Aleyhisselam'ı da sahabilerine önce talebeleri ikaz ettikten hemen sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ı da ikaz ediyor. Ve diyor ki o, yerdeki toprağa o minik taşları, zerreleri attığın zaman da sen atmadın. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Onları da Allah attı. Sakın gururlanma. Kazandığın zaman sen kazanmadın. O zenginliği sana Allah verdi. Sakın gururlanma, sakın kibirlenme. Sen sadece çalışma yaptın. Allah sana zengin olacak fırsatları değerlendirecek aklı verdi. Bir üniversite mezunu olmamana rağmen, ilkokulu bitirmiş bir adam olmana rağmen seni trilyonluk yaptı. Ve sen şöyle diyorsun, ben kazandım. ben yaptım. Hayır. Allah önce aklı verir, sonra zenginliği verir. Sana Allah zenginliği verdi. Önce aklı verdi, sonra zenginliği verdi. Sen diyeceksin ki bunları bana Allah verdi ve beni bu sınavla, bu nimetlerle sınıyor. Nimet iki türlüdür. Sınav iki türlüdür. Bela ile sınav, musibetle sınav, nimetle sınav. Zenginliği verdiğini de nimetle sınıyor. Acaba verdiğim zenginlikten karşı olan zekatı, ona mecbur kıldığım zekatı dağıtacak mı, verecek mi? Yoksa kendisini gizleyecek, bende bir şey yok ki deyip zekattan sıyrılacak mı? Ebu Hanife, Allah ondan razı olsun. Büyük mezhep imamı. İlim meclisinde bakıyor, sohbet meclisine bir adam giriyor. Peşmürde kılıklı, yamalı elbiseli bir adam. Ama adamın çok zengin olduğunu biliyor. Adamın elbiseleri zengin elbisesi değil ama. Sohbet bitiyor, adam da kalkıp tam gidecekken diyor ki, kardeşim diyor, sen durur musun? Biraz konuşmamız lazım. Adamı yanında tutuyor. Ve onunla biraz muhabbet yapmaya başlıyor. Diyor ki, şu seccadenin altında 10.000 dirhem para var diyor. Onu al. Adam seccadenin altına sıyırıyor, paraları alıyor. Diyor ki, bunu ne yapayım ya imam? Bu 10.000 dirhem al, kendine çok güzel elbiseler al. Çok güzel gıdalar al ve elbiseler al. Güzel giyin. Adam şöyle diyor, ya imam sen benim çok zengin olduğumu biliyorsun. Ayıp değil mi senin bu yaptığın diyor imama. İmam şöyle diyor, Allah sana bu kadar zenginlik verdikten sonra senin bu elbiselerle halkın arasına çıkman çok daha büyük bir ayıp değil mi? Sen Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini işitmedin mi? Allah sizden herhangi birisine bir nimet verdiğinde onu kulunun üzerinde görmek ister. Sana zenginlik vermiş ve sen araban çöp, elbisen çöp, evin çöp. Kimse senden zekat istemesin, yardım istemesin, borç istemesin diye takiye yapıyorsun. Yahu işler çok kesat diyorsun. Adama bir dokunuyorsun, bina işitiyorsun. Abi işler nasıl ya? Trilyonluk adam. Çok kötü hocam, berbat işler diyor. Bu sene zekatı nasıl vereceğim bilmiyorum diyor. Trilyonluk adam. Sen bunun hesabını yapacak adam mısın ya? Ama bir karamsar bir iş portresi, karamsar bir ticaret portresiyle zekattan sıyrılacağını zannediyor. Bana mı vereceksin zekatını? Müslümanlara vereceksin. Bana niye tiyatro yapıyorsun ki? İşler kötüymüş. Sabaha kadar kötü olsa bile 80 gram altın karşılığı paran ya da ticaret malın köşende varsa %2,5'unu fakir fukaraya dağıtmak zorundasın. Bu Allah'ın sana verdiği bir emirdir. İmam diyor ki, hey, zenginsen zengin gibi giyineceksin. Zengin gibi gezeceksin. Zenginlerin kaldığı yer gibi yerlerde kalacaksın. Ki bu fakirler, bu halk seni görecek, gelecek borç isteyecek, gelecek zekat isteyecek. Seni bu yamalı elbiselerle gören ne ister? Hiçbir şey istemez. Senin de elin titreyerek zekatı vermeye gitmez ve o borç katlana katlana birikir. Kabre girdiğin zaman benim ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Kabirde o zekat borçlarının azabı görülmeden kabir cennet bahçesinden bir bahçe olmaz. Olmaz. O namaz borcunun azabı görülmeden kabir cennet bahçesinden bir bahçe olmaz. Biliyorsunuz, kabirde iki durum var. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleriyle sabittir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Bu ikisinden bir tanesi hepimizin başına gelecek kardeşler. Hazırlanman gerekiyor. Sen hangisinde olmak istiyorsun? Hocam ben istiyorum ki kıyamet gelinceye kadar muhteşem bir şekilde cennetteki yerimi seyredeyim. Oradaki durumumu göreyim, fantezi yapayım kıyamete gelince. Hadi bir kopsun artık şu kıyamet, hadi kopsun artık diyeyim. Geçen kardeşim bana geldi, hocam dedi, bir fantazim var, dua et yapayım şunu dedi ya. Dedim kardeşim hayırdır? Nedir fantazin? Hocam dedi, süt banyosu yapmak istiyorum. Hayatımda dedi hiç süt banyosu yapmadım. Ben duyuyorum ki zenginler tenleri daha berrak olsun diye, daha geç pörsüsün diye süt banyosu yapıyorlarmış haftada bir iki defa. Ben diyor haftada her hafta yapacak durumum yok diyor. Hayatımda diyor bir kere bana dua et diyor, süt banyosu yapayım. Adamın derdi bu. Millet ikinci eşi ister. Millet ikinci arabayı ister, ikinci dükkanı ister. Ama bu adamın fantezisi biraz farklı, garip geldi bana. Kardeşim dedim, sana daha güzel bir dua yapayım ister misin? Heyecanlandı. Nedir hocam dedi, söyle. Allahü Teala bu kitapta, Kur'an'ında 4 tane ırmaktan bahseder bize. Cennete girecek her adamın 4 tane ırmağı olacak. 4 ırmak. Ne ırmakları bunlar? 1, süt ırmağı. 2, bal ırmağı. 3, şarap ırmağı. 4, su ırmağı. Bakın 4 tane ırmak. Faturası falan yok. Bitmesi, durması yok, kesilmesi yok. İstediğin zaman istediğin ırmağın içine gireceksin. Sarhoş olmak yok, doymak yok. Dur çok fazla süt içtim, yeter patlayacağım. Yok. Balı fazla yedik, şeker hastası olmayalım, insülin lazım. Yok. Yok. Burası cennet kardeşler. İnsülin burada, dünyada var insülin. Fazla şekeri kaçırırsan insülin almak zorundasın. Allah-u Teala bütün bu şeker hastası kardeşlerimize, bütün bu tansiyon hastası kardeşlerimize şifalar versin. Amin, amin. Amin. Bakın siz bu oyuna tatlıları götürüyorsunuz. Şeker hastası arkadaşım karşımda, ben burada künefe yiyorum. O da orada çay içiyor. Karşımda çay içiyor, ben burada künefe yiyorum. Kıyamet bundan kopar. Kıyamet bundan kopar ama ne yapsın, adamda para var, pul var ama yiyemiyor. Hastalık. Doktor demiş ki şekerle hiçbir şey yiyemezsin. Çay içiyor, çaya şeker bile atamıyor. O biliyorsunuz minik minik haplar var. Tatlandırıcı. Ondan atıyor şekeri artmasın diye. Malın mülkün var, servetin var ama yiyemiyorsun. Bak Allah hastalık verirse, sağlığını alırsa onu bile elinden kaçırabilirsin, kaybedebilirsin. O yüzden sakın ola başına gelen herhangi bir nimet karşısında ben yaptım, ben kazandım deme. Allah'ın sözünü hatırla. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Allah attı onu. Allah öldürdü onları. Siz bir şey yapmadınız. Siz sadece benim sözümü tuttunuz ve bir şeyler yapmak için küçük bir gayrette bulundunuz. Hadise budur kardeşler. Allah'ımız devam etti. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِن۪ينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا Müminleri tarafından, kendi katından güzel bir imtihanla imtihan etmek için bunu böyle yaptı. بَلَاءً حَسَنًا ne demek kardeşler? Bela, belayı bilirsiniz. Türkçemizi kullanırız. Bela, bela çağırıyor, bela istiyor. حَسَنًا, hasen, güzel demektir Arapçada. Bela'en hasenen, güzel bir bela. Güzel bir imtihan, güzel bir musibet. Musibet iki türlü. Bela ile musibet, sınav, nimet ile sınav. Nimet ile sınav olsun hocam, ben nimet ile sınav istiyorum. Bak, nimet ile sınav isteyenlerin büyük çoğunluğu sapıttı. Namazı bıraktı, niyazı bıraktı, mealci oldu. Günde iki vakit namaz kılıyor. Cuma namazına gitmiyor. Nimet ile sınav etti Allah, bak. Bir zenginlik verdi, sohbeti terk etti, ehli sünneti terk etti, mealci oldu. O çıplak kızları oynatan tarikat gibi sabah iki rekat kılıyor, akşam iki rekat namaz kılıyor. Cuma namazına da camiye gitmiyor, dükkanında kılıyor. Mealci. Nimet ile sınav etti. Bela'en hasenen budur. Allah nimetle sınav ederse burada sapıtma ihtimalimiz çok daha fazladır. O zaman sen Allah'tan sınav isteme. Allah'tan bela isteme. Allah'tan çok zenginlik isteme. Sen şunu de, Allah'ım bana öyle bir mal ver ki zekatım artsın. Bak bu çok güzel bir istektir. Zekatımı arttır Allah'ım. Vereceğim zekatı arttır Allah'ım dersen zekatın artması için zenginliğin artması lazım. Bak bu çok güzel bir istek. Çok mantıklı bir istek. Sen böyle yapacaksın. Katından müminleri neyle sınav etti? Güzel bir imtihanla sınav etti. Savaşı kaybedebilirlerdi de. Peki Uhud Savaşı'nda müminleri nasıl sınav etti? Kötü bir sınavla sınav etti. Kazanıyorken kaybettiler. Karşı tarafı eziyorken yine 1-3. 1000 kişiye 3000 kişi. Eziyorduk karşı tarafı. Muhammed Aleyhisselam'ın bir sözünü dinlemediler. Zaten Allah'ın peygamberini iki yerde dinlemedik. Rezil olduk. Bir sözünü dinlemediler. Dağı terk ettiler okçular. Ve kazandığımız savaşı kaybettik. Allah bizi neyle sınav etti o zaman? Kaybetmeyle. Kötü bir sınavla, kötü bir belayla sınav etti. Burada bela en hasenen. Orada belaen şerran, şerli bir belayla bizi sınav etti ve kaybettik. İşte bunların tamamı Allah'ın sınav ediş şekilleridir. Sınav ediş şekillerini o belirler. Tıpkı öğrencinin öğretmene ben bu sınavda hocam şu soruları bana sormanı istiyorum diyemeyeceği gibi. Kul da Allah'ına Allah'ım beni buradan sınav et, ben buralarda iyiyim ama buradan sınav etme diyemez. Ne gelirse Allah'tan diyeceksin. Sabırla karşılık vereceksin. İnna Allahe semi'un alim. Muhakkak ki Allah işitir ve her şeyi bilir. Başınıza gelen hiçbir şeye sakın ola bu kendi kendine oldu demeyin. Bu bir tesadüf eseri oluştu demeyin. Bu karışık bir şey. Öylesine oluverdi işte. Demeyin. Allah izin vermedikçe yeryüzünde bir toz zerresi kalkmaz diyor ayet-i kerime. Bir yaprak kıpırdamaz diyor başka ayet. Onun izni bilgisi olmaksızın bir yaprak kıpırdamaz. Madem bilgisi olmaksızın bir yaprak kıpırdamaz. Jüpiter döner mi? Neptün döner mi? Plüton döner mi? Dönmez. Her şey onun bilgisi dahilinde, onun izni dahilinde olur. Bakın bir galaksinin içinde yaşıyoruz. Dünya derinden bir nokta kadar görünmeyen bir yer. Galaksinin içinde. Galaksinin içinde ne var? Güneş var, Neptün var, Jüpiter var, Plüton var, Dünya var, Ay var, Merkür var, Venüs var, Mars var, gezegenler var. Buna bir galaksi deniyor. Bu galaksi gibi kainatta, evrende kaç tane galaksi var biliyor musunuz? 200 milyon tane. 200 milyon. Bilim adamları 200 milyon tane galaksi olduğunu şu anda hesap ediyorlar. Erişebildikleri kadar, görebildikleri kadar o muhteşem teleskoplarla. 200 milyon. Başka bir yerde 200 milyar tabirinde duydum. 200 milyar galaksi. Sen sadece bir tanesindesin bunun. Samanyolu galaksisi. Ve diyorsun ki bu galaksi ve bütün galaksiler tesadüfen oluşmuştur. Kendi kendine. Random. Random. İngilizceci bir takipçi mesaj göndermiş. Hocam diyor sohbetlerin harika diyor. Çok etkileniyoruz biz öğretmenler olarak. Fakat diyor lütfen bir şeyi düzelt dedim. Hayırdır ne yanlış yapıyorum? Random değil hocam. Random diyeceksin diyor. Random. Hani bunun böyle demesi gerekiyor. Ya kardeşler aksanım Arnavut değil bir aksan olduğu için tam İngilizce kelimeleri telaffuz edemiyor olabilirim. Ama anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir. O bilgisayar oyunlarında açtığınız zaman random yazmıyor mu kardeşim? Random. Tamam işte olay bitti anlaşıldı. Mesele bu yani. Şimdi ne diyor ateistler? Bu Venüs, Jüpiter bunlar hepsi bir eksen içinde. Bir tanesi eksenden kaydığı zaman dünyadaki yaşam biter. Evet bunu kabul ediyoruz. Bilimsel tespitler bunu söylüyor. Bunlar bu eksene kendi kendine girmiş. Kendi kendine oluşmuş. Şimdi karşına alsam bir adamı. Desen ki kardeş yazı tura atalım. Ben yazı, sen tura. Parayı attın ve adama şöyle bir iddiada bulunsan. 50 defa atacağız, 50 defa yazı gelecek desen. Ve 50 defa da yazı gelse. Karşı taraftaki adam der mi burada ya para hileli ya da sen ince bir hareket yapıyorsun. Der mi demez mi? Der, der. 200 milyar galaksiden bahsediyoruz ya. Bu para bırak yazıyı turayı. Dik geliyor bu para, dik. Yazı tura atıyorsun ya, tak dik geliyor para ya. Allah-u Teala'nın şu yaratışına bakın ya. Çocukluğumda bir film seyretmiştim. Kemal Sunal'ın bir filmi. Şimdi tam hatırlayamıyorum fakat bir sahnesi hiç unutmuyorum. İki tane mafya babası Kemal'i yakalıyorlar. Filmdeki karakterin ismi Mülayim, bombacı Mülayim. İki mafya babası Mülayim'i yakalıyor ve diyor ki, mafya babalarından bir tanesi diğerinde diyor ki, yazı tura atalım diyor. Yazı gelirse ben öldüreceğim Mülayim'i, tura gelirse sen öldüreceksin. Kaçar yolun yok, ikisinden bir tanesi gelecek. Mülayim de şöyle diyor, ben de diyorum ki dik gelecek. Dik gelirse ben kurtulurum diyor. Mafya babaları diyor ki mümkün değil, tamam diyor, tamam. Hadi eğlensin diyor gariban, eğlen. Son nefesinde bir eğlence yapsın diyor. Adam tık parayı havaya bir atıyor, tak. Para dönüyor, dönüyor diyor, tak dik duruyor. Ve o anda bilirsiniz Yeşilçam filmlerinde bir sahne vardır, aptal bakışı. Teker teker bütün mafyaların yüzü şöyle. Paraya böyle bakıyorlar. Yani hepsi aptal gibi bakıyor. Ve mülayim ceketini alıp oradan sıyrılıp gidiyor. 200 milyar galaksinin kendi kendine oluşu mu, 100 defa parayı havaya atıp da dik gelmesinden çok daha zor bir ihtimal. Milyarda, trilyonda bir ihtimal. Ve sen diyorsun ki bu kendi kendine oldu. Olabilir mi? Sırf Allah yarattı dememek için, sırf Allah'ın kanunlarına boyun eğmemek, onun istediği gibi yaşamamak için uyduruyorsun da uyduruyorsun. Maymundan gelmişim, dedem maymun, onun dedesi maymun diyorsun. Saçma sapan şeyler söylüyorsun. Sırf ben bu kanunlara uymak istemiyorum, başka bir şeyler uydurmam lazım ki bu kanunlara muhatap olmayayım demek için. Kolaya kaçmak için şu uydurduğunuz zırvalara değer mi ya? Şu zırvalara değer mi? Elhamdülillah devletimiz bir ya da iki sene önce bu Darwin teorisi denen saçmalığı ders kitaplarından kaldırdı. Yıllar boyu bu ülkede çocuklar Darwin teorisini okudu kardeşler. Bizim dedemiz maymun diye okudular yıllar boyu. Çok geç anladılar. Devletimiz biraz geç idrak ediyor olayları. Hocalara bir sorsa hocalar hemen anlatacak. Saçma bu. Ey devletim boşu boşuna kitaplara basma. Kağıtlara yazık. Maymundan gelmedik. Allah diyor ki insandan getirdim ben sizi. İnsandan. Hepinizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan Allah'tır. Kur'an söylüyor. Hiç boşuna uğraşma. Hiç bakma nasıl geldik acaba? Kertenkeleden mi maymun oldu? Ondan önce al yuvarlar mı, ak yuvarlar mı? Nasıl olduk acaba? Girme bu işlere. Allah söylüyor. Olay çok basit. Ama sırf ona tabi olmamak, itaat etmemek için uydurdun da uydurdun. Uydurdun, bir de binlerce kitap yazdın bunun hakkında. Milleti dinsiz etmek için. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin. Amin. Son ayeti de okuyayım. İnnallâhe semî'un alîm. Muhakkak ki Allah işitir, işitir ve her şeyi bilir. Sakın aranızda, kendi aranızda böyle böyle konuşmayın. Biz, bu işi biz yaptık, bu iş sadece bize aittir falan demeyin. Allah sizin söylediğiniz her şeyi işitiyor ve Allah sizin kalbinizden geçenleri de biliyor. Sahabelere, peygamberimize, oradan da kime? Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa. Bu bir ibret. Allah'ın her şeyi işittiğine ve bildiğine dair. Sonraki ayette velikum, işte bu Allah'ın size lütfudur. Bu savaşı kazanmanız, bu servetleri kazanmanız, Müslümanların akın akın İslam'a yönelmesi, bu Allah'ın size bir lütfudur. Ve ennallâhe muhinu keydil kafirin. Allah kafirlerin tuzaklarını daima başlarına çevirir. Ne yaptı o Yeni Zelanda'da o sapık Call of Duty müptelası adam? Biliyorsunuz bir olayı, bir terör olayını Müslüman yaptığı zaman terörist, İslami terörist oluyor. Ama bir Hristiyan yaptığı zaman Call of Duty'ye fazla kendini kaptırmış. Dengesiz bir adam diyorlar bütün gazeteler, bütün batılı gazeteler. Bir tane batılıların gazetesinde terörist lafı yok adam hakkında. Dengeyi kaybetmiş bir adam. Çok fazla oyun oynamış. Bilgisayar oyunu oynadığı için dengeyi kaybetmiş. Bir yalnız kurt. Adam koyu bir Hristiyan. Adamın silahının üzerinde tamamen Türklere ait olan mesajlar. 50 tane dünyada İslam ülkesi var. Adamın bütün mesajları Türkiye'ye. Neden kardeşler Türkiye'ye? Bu 50 tane ülkeyi niye saymıyor? Çünkü biliyor ki bu ümmetin lideri Türkiye'dir. Benim mesajımı, saldırımı Türklere yapmam lazım. Korkutmayı Türklere yapmam lazım. Türkler ayağa kalkarsa Osmanlı canlanır. Osmanlı canlandığı zaman bütün ümmet bunların arkasına gider. O zaman da tekrardan Hristiyanların çöküşü, Müslümanların yükselişi ortaya çıkar. Tekrardan bütün Avrupa, bütün Batı Müslümanlara vergi ve cizye vermek zorunda kalır. Bu durumların geri gelmemesi için Türkleri bitirmemiz gerekiyor. Ehli sünnet omurganın merkezi olan Türkiye'yi çökertmemiz gerekiyor. Dediler, 60 sayfa bildiri yayınlamış. Bildiride sadece Türkiye var. Türkiye böyle, Türkiye şöyle. Ayasofya'yı biz alacağız. Türkiye'nin doğusuna geçin. Avrupa kıtasına geçmeyin. Orası bize aittir falan. Adam devamlı bizden bahsediyor. Tuzağını kurdu, tuzağını kurdu. 50 tane Müslüman öldürdü. Sonuç ne oldu? Bir haftada Yeni Zelanda'da 1000 tane insan Müslüman oldu. Bir haftada. وَاَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِر۪ينَ Allah kafirlerin bütün tuzaklarını başlarına döndürür. Tuzak kurdular. Müslümanlara soykırım yapacağız. Onları bitireceğiz dediler. Batılılar daha çok akın akın bu zulmün karşısında merak ediyorlar. Ve İslam'ı araştırıyorlar. Başbakanından polisine hepsi İslam'ı araştırıyor. Başbakanı kalkıyor. Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif okuyor. Cuma günleri bütün Yeni Zelanda'da camiler ezanları açıktan okuyor. Sen buradan tuzak kurdun. 50 tane Müslüman öldürdün. Allah bir haftada 1000 tane yeni Müslüman ortaya çıkarttı. 1000 tane. İşte Allah böyle bir Allah'tır. O tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ama bütün işi Allah'a ver, köşeye çekil, hiçbir şey yapma. Bu Müslümanlık, Müslümanlık değil. Bu tembelliktir. Allah savaşsın, Allah kafirleri bitirsin, biz hiçbir şey yapmayalım. Böyle bir şey yok. Biliyorsunuz şimdi yeni şeyler çıktı. Namaz kılan seccade. Namaz kılan seccade çıktı biliyor musunuz kardeşler? Seccadeyi alıyorsun. Seccadeyi alıyorsun, pili takıyorsun seccadeye. Bütün duaları seccade okuyor. Sen orada sadece seyrediyorsun böyle. Bakıyorsun. Oo, ikindi namazını çok güzel kıldı bu seccade diyorsun. Ve ikindi namazın kılınmış oluyor. Namaz kılan seccade. Subhanallah. Zikreden takke. Zikreden takke diyor ya. Cehri zikir yapan tesbih çıktı. Tesbih zikir yaparken titriyor. Allah Allah diyorsun ya, senin Allah demene gerek yok. Tesbih zaten joystick'in titremesi gibi tesbih titriyor. Allah Allah tırt tırt titriyor. O da sende bir cezbe hali ortaya çıkartıyor. Cehri zikir yapan tesbih. Bütün bunların tamamını Müslüman parayı bastırıyor. Zikreden seccade, namaz kılan seccade bilmem ne falan. O tesbihi, bu tesbihi Müslüman hiçbir şey yapmıyor. Her şeyi parasıyla yaptırmaya çalışıyor. Bir musibet başına geliyor. Kocasıyla anlaşamıyor kadın. Boşanacağız diyor. Boşanmadan önce diyor bir hocayı methettiler. Ona gidelim diyor. Hoca da sahtekar bir hoca, büyücü. 300 bin lira dolandırmış. Şimdi gelirken kardeşim söyledi. Haberlerde görmüş. Ben daha izleyemedim. Yarın bakacağım. Bu kadınla kocasını 300 bin lira dolandırmış. Size şu büyüğü yapacağım 5 bin TL. Şu büyüğü yapacağım 10 bin TL. 10 bin, 5 bin, 10 bin, 5 bin, 300 bin TL. 300 bin verinceye kadar Kerem Hoca'yı bulsaydın 1 TL almadan senin işini çözerdi Allah'ın izniyle ya. Ama yok. Önce 300 bini veriyor, ondan sonra bize geliyor. Şimdi bak bu ikisi yarın öbür gün beni bulacaklar. Ama 300 bin gittikten sonra. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin. Amin. Bu karıyla koca İslam ilimlerinden bir şeyler okumuş olsaydı, 10 tane 20 tane ehli sünnet aliminin sohbetini dinleseydi, 10 tane 20 tane bir temel alsalardı akidemize dair bir temel, kandırabilir miydi bu sahtekar hoca, bu büyücü? Kandıramaz. İslam'ı bilen bir adamı kandıramaz zaten. Müslümanım ama İslam'a dair hiçbir şey bilmiyorum ve yaşamıyorum diyenleri kandırabilir ancak. Hassasiyeti var, kalbinde iman var ama mum ışığı gibi her an sönebilir. Bu adamları kandırıyor ve istismar ediyorlar. İşi layıkıyla yapan insanlar da var. Hiç ücret talep etmeden sadece Allah rızası için. Bunlar başımız gözümüz üstüne. Ama ücret talep ediyor ve aldatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kandırıyor, istismar ediyor. Allah'ın dinini istismar ediyor. Bizim işimiz bu sahtekarlarla. Bu adamları deşifre etmek lazım ve halkı bu adamlardan kurtarmak lazım. Şimdi bu karıyla koca hayatının sonuna kadar herhangi bir sağlam hocaya giderler mi? Herhangi bir ilmi meseleyi sormak için gitmezler. Bitti. Onların din adamlarıyla bağı koptu artık. Bitti. Neden? Hepsini böyle görüyorlar. Bunun gibi sahtekar görüyorlar. İşte FETÖ. FETÖ yüzünden, Amerika'nın kardinali FETÖ yüzünden bizim sohbetimize gelmek niyetinde olan onlarca adam, sadece o adam yüzünden gelmiyorum hocam, senin alakası yok. Ben 20'den fazla, 30'dan fazla tam sohbetini seyrettim. Kesinlikle samimi olduğunu biliyorum ama çok büyük bir acımız var. Çok büyük bir darbe yedik Müslüman gibi görünen bir adamdan. Bu acı gitmediği için senin sohbetine gelmiyorum. Onlarca mesaj aldım böyle, onlarca. Benim ne günahım var ya? Her meslekte sahtekar olabilir. Her meslekte din tüccarı, sahtekar adam olabilir. İstismar eden doktor yok mu? İstismar eden avukat yok mu? İşini, mesleğini istismar eden hakim yok mu, savcı yok mu? Her meslekte sahtekar vardır. Merdiven altı doktorları çok. Merdiven altı hocaları da çok. Sahtekar var diye sen sağlam olanları niye bir kalemde silip atıyorsun? Bir şehirde zehirli bir et çıktı diye et yemeyi terk eder misin hayatının sonuna kadar? Bırakır mısın et yemeyi? Hayır, o etler temizlenir, ortadan kaldırılır. Ama başka bir şehirden et getirilir, yemeye devam edersin. Din adamları da bunun gibidir. Öğretmenler de bunun gibidir. Doktorlar da bunun gibidir. Sahtekar bir doktor çıktığı zaman doktora gitmeyi kesmezsin. Ama işte bu adamların kalbine öyle bir acı geldi ki bu karıyla kocanın. Bunları hayatının sonuna kadar artık hiçbir hocaya güvenmeyecekler. Kim vesile oldu buna? O sahtekar din tüccarı, büyücü. Allah-u Teala bu ümmeti bunlardan korusun, muhafaza etsin inşallah. Artık bir şeyler yapmamız lazım, çalışmamız lazım. Müslüman kardeşim zina alışkanlığı var. Her hafta diyor yapmasam ben rahat edemem hocam diyor. Maaşımın muhakkak bir kısmı zinaya ayırırım diyor. Hani sohbetimize gelen gençler ne yapıyor? Maaşın üçte birini muhakkak evlilik için köşeye ayırıyor. Alışkanlık. Üçte biri köşeye bırakıyor, ben evleneceğim diyor. 3 sene, 5 sene içinde bu para birikir. Bari evlilik yolunda ciddi bir adım atarım. Sohbetle, ilimle, namazla işi olmayanlar maaşının bir kısmını zinaya ayırıyorlar. Zina evlilikten çok daha kolay. 50 TL'ye, 100 TL'ye işi bitiriyor. Ve evlenmiyor. Evlenme ihtiyacı hissetmiyor. Böyle müptelalar var, böyle bağımlılar var. Adamın sorduğu soruya bak. Hocam, eğer ben zina etmezsem, tamam hep zinadan sakınmaya çalışıyorsunuz siz hocalar, ayet söylüyorsunuz, hadis söylüyorsunuz da, ben zina etmezsem evlendiğimde eşimle nasıl cinsi münasebet kuracağımı nereden bilebilirim ki? Bak, şeytan nereden geliyor görüyor musun? Bu sağdan yaklaşmış şeytan. Zina helal. Helal zina. Neden? Çünkü evlendiğin zaman eşini tatmin edebilmen için senin bir tecrübe sahibi olman lazım. Bu tecrübeyi nasıl elde edeceksin? Bir, ten işçilerine gideceksin, hayat kadınlarına gideceksin. İki, erotik görüntüler seyredeceksin. Bu konuda tecrübe olmadan bu işi yapamazsın diyor. Buradan giriyor, sağ taraftan giriyor. Hayır kardeşim, Allahü Teala biz erkekleri o ilk gecemize daha rüyamızda hazırlar. Rüyalarla hazırlar. Normal bir adam haftada bir, iki haftada bir muhakkak rüyalanır. Ve rüyasında Allah ilişkiye bir kadınla o genci, o erkeği ilişkiye sokar. İçgüdüsel olarak o erkek gördüğü rüyayla ne yapması gerektiğini zaten bilir. Hazırlanır o. O ilk geceye hazırlanır. Kadın da böyledir. Kadın da rüyalanır. Zinası olmayan, istimnası olmayan bir erkek haftada bir, iki haftada bir muhakkak ihtilam olur, rüyalanır. Ben evlenmeden önce her hafta bir kere başıma gelirdi. Her hafta farklı bir kızla, bir esmer, bir sarışın, her hafta başka bir kızla oluyordum yani evlenmeden önce. Evlendiğimiz zaman kesildi o rüyalar. Keşke geri gelse ama çok kere gitti. Rüyalar bitti kardeşler. Artık başka rüyalar görüyorum. Daha uluhi rüyalar görüyorum. Ahirete dair rüyalar görüyorum. Kızlar gitti. Bizi terk etti kızlar. Hanımımız var, yetiyor elhamdülillah. Allah seni hazırlar, illa zina yapma zorunda değilsin kardeşim. Sakın kendini kandırmıyorsun, aldatmıyorsun. Bu işi öğrenmeden ilk geceye girersek hocam rezil oluruz falan. Hayır. Allah seni de eşini de zaten oraya hazırlıyor. Bir yaratılış var, bir içgüdü var. İkincisi evlenmeden hemen 3-5 gün önce bile ilk geceye dair İslami usulleri bildiren birkaç yazı bile okusan yeterlidir. Hiç başka bir şey bilmene gerek yoktur. Zaten birkaç defa da iki tarafta birbirini tanır, vücutlarını tanırlar. Ve bu cinsi münasebet zaten İslamiyet'te karı kocanın oynaşması ibadettir. İslamiyet'te karı kocanın cinsel olarak beraber olması ibadettir. Sahabe efendilerimiz peygamberimize diyor ki, ey Allah Resulü, eşimizle olan mübaşeretimizde de bize sevap mı vardır? Evet, siz isteseydiniz o cinsel gücünüzü zina yoluyla da alabilirdiniz değil mi? Ama siz zina yoluyla almıyorsunuz. Helal yoldan aldığınız için Allah size ibadet sevabı veriyor. Şu din ne kadar güzel bir din. Ama sen hep kaçak göçek böyle bir, nasıl pisliğe bulaşabilirim, kaçak göçek iş yapabilirim. Sen hep bunların peşindesin. Şu dini bir layıkıyla yaşasan harama girmene gerek yok. Helal dairesi keyfe kafi. Bu daireden çıkmana gerek yok Müslüman kardeşim. İşte Allah'ımız ayeti kerimeyi, iki ayeti bu şekilde bitiriyor. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep tersine çevirmektedir. Hep başlarına döndürmektedir diyor. Ve Allah'ımız olayı bitiriyor. Kardeşler, almamız gereken meseleyi aldık değil mi? Para geldi mi sana? Ticaret yaptı mı? Bir yerden yüklü bir para geldi mi? Ben kazandım bunu hatun deme. Hatuna havacıva yapma. Esnaf arkadaşına ben yaptım bunu deme. Bu BMW'yi ben aldım deme. Allah verdi kardeşim. Ben çalıştım, Allah da verdi. Bu ayet-i kerimeleri anlatmamdaki, açıklamamdaki sebep bu bilinci, bu fikriyatı kalbinize ve aklınıza sokmaktır. İnşallah Allah Teala beni mahcup etmez. Tesirimizi bol verir ve siz de bu olayı öğrenmiş olursunuz kardeşler. Amin, amin. Bir iki tane hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatalım. La ilahe. Hocam, ben Adana'dan İbrahim. İzmir'e çalışmaya geldik. İnşaat sektörü. Bir arkadaşımız var, deist. Bu aralar çok çıktı bu deistler biliyorsunuz. Ateistten daha bir entelektüel, daha bir entel dantel. Deist. Tamam, ben Allah'ın varlığına inanıyorum ama başka hiçbir şeye inanmıyorum diyor. Başka hiçbir şeye inanmıyorum. Ben deistim diyor. Entel tipler. Bir arkadaşımız var diyor bu sektörde, deist diyor bu arkadaş. 4-5 aydır videolarınızı izliyorum. Sayenizde 5 vakit namaz kılıyorum. Elhamdülillah kardeş 5 vakit namaza başlamış. Çok şükür. Hamle yapmış bak. Hamleyi önce ne yaptı? Benim videoları izlemek yerine oyun videosu izleyebilirdi, şarkı videosu izleyebilirdi, çıplak video izleyebilirdi, film izleyebilirdi ama gitti bu ilim videosu izledi. Hamleyi yaptı mı? Yaptı. Allah da kalbine hidayet nurunu akıttı. 5 vakit namaza başladım diyor. İlim öğreniyorum. Devamlı surette ilmimi geliştiriyorum. Sohbetlerinizin çoğunu da izledim. Bu deist arkadaşla sürekli münazara halindeyiz. Sizden öğrendiklerim sayesinde arkadaşa bildiklerimi fırsat buldukça anlattıktan sonra deist arkadaşla geçen cumaya beraber gittik. Kardeşler, deistlik Bir fantazi yapmış deiste. Bildiklerini anlattıktan sonra almış bu arkadaşı, cumaya beraber gittik diyor. Deist adam cumaya gider mi inanmadığı şeye? Ama demek ki kalbinde ışık başlamış. Soru işaretleri fazlalaşınca, cevap da veremeyince mecbur kalmış arkadaşıyla beraber cumaya gitmeye. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Cennette inşallah görüşürüz hocam. İnşallah kardeşim. Biliyorsunuz cennete girmek ibadetle değil. Cennete girmek lütufla. İbadet sadece Allah'ın bize lütfetmesi için, bizi oraya kabul etmesi için yaptığımız hamledir. Bize verdiği nimetlerin karşılığında yaptığımız bir şükürdür. Lütfu olmazsa aramızdan kimse cennete gidemez kardeşler. Olay budur. İnşallah Rabbim bize nasip eder de şu kardeşle beraber dünyada ahirette sarılırız, görüşürüz. Bu deist kişiye de Allah-u Teala hakiki bir iman nasip etsin. Bizden daha büyük bir alim olmasını nasip etsin ki nereden geldiğini etrafındaki diğer deistlere ve ateistlere anlatsın. Şimdi bunun sözü bizden daha tesirli olur. Niye? Neden? Deistlerin yanına bu bir gidecek. Arkadaşlar, ben de sizin gibi deistim. Ben sizden daha fazla deistim. Ama şu ayetleri, şu hadisleri okudum, şu sohbetleri bir seyrettim, delilleri görünce kusura bakmayın ama güneşi de inkar edemedim. Ve Müslüman oldum. Dediği zaman bir hocanın sözünden daha tesirlidir o. Oradan gelmiş çünkü, o pislikten gelmiş o. Geldiği için inşallah bu kardeş de birçok insana vesile olur. İnşallah. Bir tane daha okuyayım. Hocam, sizin videonuzu izlerken gerçekten duygulandım. İslam'a mükemmel hizmet ediyorsunuz. Daha düne kadar günde bir vakit namaz kılıyordum. Bir vakte demek ki sabitlemiş kendini bu kardeş. İstikrarlı bir şekilde bir vakit kılıyormuş. Daha düne kadar. Sebebi Vehhabilerin içindeyken aldığım bir fetva. Vehhabileri biliyorsunuz, İngiliz Müslümanları. Dini Muhammed Aleyhisselam ve sahabeden değil, İngilizlerden öğrendikleri için bütün ümmet kafirdir derler. Vehhabilerden bir fetva aldığım için bir vakit kılıyordum diyor. Onlara göre günde bir vakit namaz kılmazsan kafirsin. Halbuki böyle değil. Fetvayı yanlış takiye yapmış Vehhabiler. Vehhabiler de ülkemizde tıpkı Şiiler gibi takiye yapmaya başladılar. Vehhabilere göre bir vakit namazı bile kasti olarak bıraktığın zaman, kılmadığın zaman kafirsin. Ehli sünnet ne diyor? Hayır. Ehli sünnet diyor ki günahın günah olduğunu reddetmedikçe, yapmasan bile, kılamasan bile sen kafir değilsin, fasıksın. Büyük günahkarsın ama Müslümansın. Öldüğün zaman İslami usullere göre gömülürsün. Hesabını ahirette Allah senden sorar. Bu ehli sünnet akidesidir. Şimdi bu da kafir olmaktan korktuğu için Vehhabilerin yanında bari bir vakit kılayım bu adamlar bana kafir demesin demiş. Bunlar öyle böyle değil. Gençlerin beynini yıkıyorlar. İsteksiz bir vakit ve sadece farz namazı kılıyordum hocam. Arkadaşlar, Vehhabi Seleficilerin biliyorsunuz bunlar her seçim zamanı ortaya çıkarlar. Bunların bir özelliği şu, ehli bidat olan hiçbir hocaya reddiye yapmazlar. Hep ehli sünnet hocalara reddiye yaparlar. Küfür, kafir, hakaret devamlı onlara giderler. Adamlar ayetleri inkar eder. Adamlar Kur'an-ı Kerim'den şu sureler çıkartılması lazım der. Onlara reddiye yok. Sırf buradan bile batılıların sadık köpekler olduğu çok aşikardır, çok nettir. Bir özellikleri daha ne? Her seçim zamanında, seçime yakın zamanında şöyle derler. Oy vermeyin. Müslüman oy kullanamaz. Oy veren müşrik olur, kafir olur. Bunu neden söylüyorlar? Söylemelerinin sebebi şu. Askere gitmek haramdır, şirktir. Polis olmak haramdır, şirktir. Seçim zamanı geldiği zaman oy kullanmak şirktir. Neden bunu söylüyor bunlar, bu Vehhabi Selefiler? Devlet boşalsın. Askere giden kimse olmadığı zaman, devletin bir ordusu olmadığı zaman dış güçlerin işgal edebilmesi için çok kolay bir zemin ortaya çıkar. Vehhabi Seleficilerin tek gayesi budur. İç savaş çıksın. Ülkenin ordusu yok olsun. Polisi kalmasın. İç savaş çıksın. Ve biz meydana çıkalım. Irak'ı bitirdiğimiz gibi, Suriye'yi bitirdiğimiz gibi ehli sünnetin kalesi olan, merkezi olan Türkiye'yi de bitirelim. Vehhabi Selefi demek özetle bu demektir kardeşler. Bu kardeş de onların içinden çıkmış. İsteksiz bir vakit kılıyordum ve sadece farz namazı kılıyordum. Şimdi ise nafilleri kaçırmamaya bile gayret ediyorum. Allah'ım seni korusun hocam. Kardeşim, Allah Teala seni bunların elinden korusun. Bütün bidat ehlinin elinden Allah senin ayaklarını korusun. Ki Rabbim ayaklarını bu ehli sünnet akidesinden kaydırmasın. Amin ya mu'in. Kardeşler, haftaya salı akşamı kandil gecemizdir. Miraç kandilini inşallah idrak edeceğiz. Salı akşamı tabii burası almadığı için, çok kalabalık olduğu için gelenlerin büyük çoğunluğu dışarıda kalıyor. Salı akşamı sohbeti farklı bir semtte yapacağız. Orası 253 kişilik bir yer. Çok daha rahat inşallah otururuz, sohbet yaparız. Semt neresiydi Mirsa kardeşim? Bağcılar mı? Bağcılar'da bir yer. Araba park sorunu falan yok. Buraya gelen bütün kardeşlerimi oraya bekliyorum. Zaten adreslerin linkini falan sayfalarda paylaşırız. Konum isteyen kardeşler başkana ulaşsınlar. Oradan konum atar. Daha kolay bir şekilde Bağcılar'a gelirsiniz. Sohbet saati aynı saattir, değişmez. 9.30'da başlarız, 10.30'da bitiririz inşallah. Kandil gecesinde beraberce bir ilim meclisinde yapılabilecek en büyük ibadetin yapılacağı yerde. Muhammed Aleyhisselam'ın sohbet algısında değerlendiririz. Sohbetimizi yaparız. Feyzimizi, muhabbetimizi alırız. Sonunda bir de duamızı da yaparız beraberce. Hem dağılırız inşallah. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Bizi bu dünyada kardeş kıldı. Mahşerde de, cennette de kardeş kılsın. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.